तुम जो मिले हमको, तुम जो मिले हो, अब जाने क्या हो, तुम जो मिले हो, वो तुमको पता अब होना है क्या, तो हमको भी समझाओ, ओ, ओ प्यार क्या, तन की चांदी मन का सोना, बाहों का हार क्या, दिल दीवाना कब था जाना, होता है प्यार क्या, तन की चांदी मन का सोना, बाहों का हार क्या, तुम आ गए तो दिल कहे आई बहार क्या, अब होना है क्या, तो हमको भी समझाओ, ओ, ओ, हो, तुम जो मिले हो, हो, तुम जो मिले हो, हो, हो, अब जाने क्या हो, तुम जो मिले हो। अब होना है क्या, तो हमको भी समझाओ, हो, हो, हो, तुम जो मिले हमको, तुम जो मिले हो, हो, हो, अब जाने क्या हो, तुम जो मिले हो, अरे तुम जो मिले हमको, तुम जो मिले हो, अब जाने क्या हो, तुम जो मिले हो।